والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وزانه tuliohudhuria katika masjidi hii Muhajirini Darul Hijra, katika masjidi hii Darul Hijra, katika mji huu wa Itamba Matombo, Mtamba Matombo, bila shaka hii tuliokuwa naye ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwafikisha sisi ndugu zenu kutoka huko tulipotoka na kukutana na ninyi ndugu zetu kwa lengo la kukumbushana, na hatujaja kwa lengo linginelo isipokuwa ni mapenzi tuliyo nayo kwa ndugu zetu. Kwa hiyo kwa jambo hili, kwanza tunamshukuru Allah azza wa jalla kwa hili, na tunamwomba Allah ziada katika fadhila zake. Lakini pia kisha tunawashukuru ndugu zetu wasimamizi wa masjidi hii akiwemo imam pamoja na wenzake kwa kuandaa kikao hiki au vikao hivi vilivyokuwa bora, tukaweza kukutana na kunasihiana na kukumbushana katika dini yetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hili linalofanyika katika mizani mema yao mbele yake Allah azza wa jalla. Lakini kisha pia binafsi namshukuru ndugu yangu Sheikh Samis Jinna kwa maudhui yake ambayo ni asili, al-asili ndiyo msingi madhubuti katika misingi ya dini al-tauhid, ndiyo msingi madhubuti, ndio asili ya mambo yote, watu kurejeshwa na kukumbushwa kuhusiana na jambo la dini yao, hasa katika msingi wa tauhid, na mengine yote yanayokuja ni katika mukamilati wa tauhid. Na baada ya hapo, kama alivyosema ndugu yangu wakati anaanza mhadhara wake, kuwa tumependelea kutumia baadhi ya wasaili kwa lengo la kugawana na ndugu zetu hizi faida tulizozileta, kwa sababu katika zama tulizo nazo ni wachache, ikiwa wapo pia wenye kuwa kama salaf walivyokuwa, kama anavyosema Qatada rahimahullahu ta'ala na wengineo katika masalaf, walikuwa wakisikiliza hadith mwanzo mpaka mwisho. Anasema lam aqul li muallimi a'id qat, sijawahi kumwambia mwalimu wangu rudia hata siku moja, na kila akisoma hadithi mwanzo mpaka mwisho nimehifadhi, sijawahi kumwambia mwalimu wangu rudia, sijasikia vizuri. Wapo leo hii, yaani tuseme hadithi yenye kurasa moja mbili kwa isnad yake na rijal wake matni yake mpaka mwisho, alafu usiseme rudia, na baada ya hapo unaweza ukaitoa elimu. Kama wapo watu wa sasa hivi wenye sifa kama hizo, basi ni wachache. Kwa tukaonelea tugawane na ndugu zetu baadhi ambao wataweza kupata hizi rasali kwa nazo mkononi mwao, waweze kutazama kile ambacho tunakisema, na hasa ukizingatia kwamba tuko katika zama za fitan, ambazo mara nyingine ukiongea fulani kasema bwana sahaba ni fulani. Bora pengine kukiwa na risala iko mkononi mwako, unaweza kumwambia si yeye bwana aliyesema ni fulani. Kama ulama na aya ni dalili kadhaa, hadithi kadhaa, uende ikasaidia katika kufikisha ujumbe kutoka katika kitabu, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimi binafsi maudhui yangu ni maudhui katika upande wa manhaj, na nimetumia risala al-manhaj as-salafi ya al-Sheikh al-Allama al-Doktor Muhammad bin Umar Barzamul, na tumechukua mlango mmoja katika risala hiyo ya manhaji hiyo, nao ni mlango unaozungumzia al-islah wa inda ahli sunnati wal jamaa. Al-islah inda ahli sunnati wal jamaa, namna ya kutengeneza unavyotakiwa kuwa kwa upande wa ahli sunna wal jamaa. Tukisema ahli sunna wal jamaa, pengine ni kwa maudhui inahitaji sharhi na maelezo, lakini ni maudhui ambayo inajikariri mara nyingi na mashaikh na walimu wetu pia hapa masjidi hii na sehemu nyinginezo. Tunaamini inakaririwa sana kukisema ahli sunna ni watu wanaolazimiana na sunna, wal jamaa ni ahlu lijtimai, ni watu wanaungana wao, si watu wa farq, si watu wa uzushi, ni watu wanaungana, lakini muungano wao unakuwa katika haki, katika sunna. Jamaatu ma wafaqa alhaq walau kunta wahdan, jamaa ni ile ambayo imeafikiana na haq. Maneno ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kwa ahlu sunna hawa watu wa sunna, watu wanaofuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na watu wanaolaziana na jamaa umoja wa haq bila kufarikiana, wanayo misingi yao katika kutengeneza jambo lililoharibika katika dini. Kwa hiyo misingi na mawambi ndizo tutakazozitaja na kuzisoma katika risala yetu jioni hii insha Allah, na kesho vikao viwili tumalize hizo mawambi biidhnillahi lkarim. Tayyib, ameanza muallif rahimahullahu ta'ala wa hafidhahu katika maudhui hii al-islah inda ahli sunnah wal jamaa, namna ya kutengeneza kwa upande wa watu wanaozipenda na kulazimiana na sunna na jamaa, namna ya kutengeneza dini na mambo yao ya dini. Lakini kabla hajaanza kuzitaja hizo mawadhi, hivyo vijibiti ambavyo lazima watu wavichunge na wavitunze na watembee navyo, akaanza rahimahullah hafidhahullahu ta'ala kuelezea namna ya mabadiliko. Je, ili tujue kwamba watu wana misingi yao katika kutengeneza jambo fulani, lakini je, jambo limeharibika mpaka tuzungumzie kutengeneza au linaharibika? Haya maneno yako wazi. Mathalan, ukisema kuna watu wana utaratibu wa kusomesha watu namna ya kutengeneza magari, je, magari yanaharibika mpaka uwepo watu wa kutengeneza? Yanaharibika, sababu kama hayaharibiki huwezi ukazungumzia mambo ya gereji, mambo ya spare, mambo kadhaa, wakati magari yanabakia vile vile. Kwa hiyo tuthibitishe, je, magari yanaharibika? Ndio. Sasa anapozungumzia muallif namna ya kuitengeneza dini, namna ya kutengeneza itikadi, namna ya kutengeneza manhaj na ibada, je, uharibifu huwa unatokea upo katika dini haupo? Kwa huu ndo mukaddima alioanza nao ambao tutaupita insha Allah ukiyasoma maelezo yake na taalikat ya sira insha Allah. Anasema inna taghyir au at-taghayyur awwal, inna at-taghayyur سنة الله عز وجل في خلقه. حقيقة كبديريكا ني سنة يا الله كفيوم بواكي mabadiliko ya watu katika jamii ni sunna ya Allah azza wa jalla. Allah amekadiria hivyo, na kukisema ni sunna ya Allah haimaanishi kwamba kila mabadiliko Allah anayaridhia, si maana yake. Tumeelewa? Mabadiliko haya kutoka katika hali moja kwenda katika hali ambayo inakusudiwa katika risala hii, kwenda katika hali mbaya. Watu walisimama, sasa wanapinda. Watu walikuwa wamesimama katika aqida sahihi, sasa wamechanganya katika akaidi zao. Mambo. Watu walikuwa ibada zao zimenyooka, sasa ibada zao zina halal. Je, mabadiliko hayo tukisema hiyo ni sunna ya Allah, Allah anaridhia? Aljawabu la. Nelewana? Lakini kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amekadiria hivyo, na Allah subhanahu wa ta'ala ametaka jambo liwe hivyo. Qaddara Allah wa ma shaa fa'ala, au ni qadaru Allah wa ma shaa fa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria na jambo limekuwa kwamba watu wanapitiwa na mabadiliko, na katika mabadiliko hayo kuna hikam za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi. Kwa akasema inna taghayyura sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi. Je, kuna dalili ya kubainisha jambo hili? Au tukisimama hapa kuna watu watasema wanasema wale Waislamu wanaharibika hapa. Islamu unaharibika wakati dini ya Allah. Waislamu wako hivyo, Waislamu wanaongezeka. Hapo awali ulikuwa ukitafuta Muislamu ni shida, unatembea masafa marefu. Leo kila mji unakuta misikiti. Hata watu wanasema Uislamu unaharibika. Kuna lazima kuja dalili ili kuondoa shubha hiyo ya mtu ambaye atakuwa na dhana hiyo. Dalili aliyotaja Sheikh katika risala hii akasema waqad jaa fil hadithi 'anil hirbam ibn Sariyah radiyallahu anhu qal wa 'adala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yawman ba'da salatil ghadah موعظه بليغه ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل ان هذه موعظه مودع فماذا تعهد الينا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان عبد حبشي فانه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة ومن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حديث معروف المشهور كذلك ديني za tulabu la ilmi kwa asilimia kubwa katika vitabu takriban vingi ambavyo zinasoma katika manhaji hii au katika dini hii. Kwa hiyo haitaji sharhi ndefu kulingana na muda wetu, si kwamba haitaji sharhi kwa maana sharhi yake haina maana au ni ya kupuuzwa, la, kulingana na muda wetu na kwa vile hadithi inayofahamika tutaipita kwa wepesi, lakini tutafungua mahali ashahidi katika hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipowaidhia masahaba mawaidha ambayo ni mazito, masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in wakayaona haya ni mawaidha ya mtu ambaye anaaga, wakataka nasaha na wosia awausie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno uliyotoa si maneno ya kawaida, ni maneno ya mtu anayeaga. Sasa tuage kwa wosia maalum, tuzingatie wosia huo. Maneno haya yakitajwa kuwa ni wosia, ni wasia tu Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, neno hili natulazimu sisi kuyatupia macho mara mbili mbili maneno haya na masikio yetu. لأنها وصية. لكن مع الأسف katika mazoea yetu na mazingira yetu, mtoto akizaliwa akakutana na maandishi fulani alafu akaambiwa huu ni wosia wa babako, كيف يكون هذا الابن؟ أنا كواجه متوته هوي وكيف يعامل هذه الوصية؟ أنا فنياجي أكامي وبانا متوته ونزالي وباباك وشفوفة لكن وصية واكني هو أنا كواجه نيلا شاكا مزنجاتي ياكي أنا كواني مقوبة أنا لمزيتو hawezi kuchezea ule wasia. Wasia wa baba bwana, watahusiana katika familia, katika kadha wasia wa mzee. Wanaweza kuitana hata vikao maalum kujadili wasia wa mzee. Je, watu wanakusanyika kwa ajili ya wasia huu, wasiatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mzito huu, watu wanakusanyika, wanaitana, watu wanahurumiana, jamani kuna wasia. Tazama katika wasia huo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwatajia mambo yafuatayo. Akawaambia usikum bi taqwallahi, na wahusia mimi wasia wangu na uwacha. Na wahusia mimi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na taqwallahi ina maana ndio. Ikhtisar bi al-amal bi ta'ati Allah ala nuri min Allah raja'a thawabillah. وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله أو من عذاب الله نووسياني كتفتا إليم كتك كمتي الله سبحانه وتعالى كمتي الله وإليم يسمتي الله وإليم وسيه نووسياني ممتي الله وإليم سيك وإليم حقنا تقوى ومنت عن بين جاهل لا يشتغل بالعلم لا من قريب ولا من بعيد يعني kwa hali zozote zile ashumuliki na elimu alafu nani bwana imani yake ni kubwa kaf imani yake ni sawa man kwa ufupi akawahusia kuwa na takwa ambayo ni toa inayotokana na elimu na wahusieni toa yenu na ibada zenu mzijenge juu ya misingi ya elimu tena lillahi رجاء ثواب الله مشتراب مريض الله نافله فيله مواته معصيه مواته معصيه كعلم مواته جambo fulani kwa sababu unajua kwamba hizo ni hududullah wa tilka hududullah na hiyo ni mipaka ya Allah aliyohitaji Allah subhanahu wa ta'ala la takrabuha sasa tilka hududullahi Allah aliyoashiria kwamba hiyo ni mipaka ya Allah ishara inakwenda kwa nani au kwa ipi Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya kitabu chake kisha anasema wa tilka hududullahi ukitaka kujua mpaka wa Allah rejea aya ambazo ziko ndani ya Qur'an usome yale maneno utajua jinsi ya hududullahi vipi atajua mtu mipaka ya Allah maasi Allah kwa ujinga kwa dhana kwa kwa akawahusia Mtume sallallahu alaihi wasallam wasia huu. Huo ndio wasia wa mtume wetu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Lakini kwa masikitiko aliyokuwa makubwa wasia huu miaka takriban 1500 tunakwenda. Mpaka leo kuna watu wasia huu hawaujui. Kuona kwa kusoma wala kusikiliza wala kuelewa wala kuzingatia zaidi ya miaka 1000 wasia huo upo tu katika vitabu kuanzia katika vitabu vya asli vya msingi mpaka katika rasaili ndogo ndogo wasia huo umechapishwa umeandikwa katika rasaili ndogo ndogo na makala mbalimbali lakini wasia huo haujulikani kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi na idadi maelezo marefu kwa sharh ndio lakini kama tulivyosema tuchukue na hali ya shahid na usiende kumcha Allah wa samahi wa taa na kuwa sikivu na watiifu wa viongozi wenu hata kama ni mtumwa tena mrusi kwa hali zozote zile ashahid akasema fa innahu man yaish minkum kwani uhakika mambo hivyo atakayeishi miongoni mwenu kwa maisha ya baadaye zama zinapokwenda yara ikhtilafa ni kathira ataona ikhtilafu nyingi mabadiliko mengi yanakuja hapa ndo mahali shahid wanapotuonyesha umuhimu wa mada hii tunahitajia kusoma namna ya kutengeneza jamii na misingi yake na kuwajua watengenezaji na waharibifu Ukisoma misingi utajua huyu ni mtengenezaji na huyu ni mharibifu. Tofauti na vipimo vya akili vilivyo. Al-iqulu tastalid. Unaweza kufikiria ukaa bwana fulani mharibifu wa dini bwana chagharabagara tu, kumbe hakuna mtengenezaji mfano wake. Na unaweza kumtazama mtu fulani mashaallah yani ndo mtengenezaji mwenyewe, kumbe mharibifu hana mfano, kwa sababu huna vipimo, huna mizani. Kwa ukijua misingi ya kutengeneza utajua huu ndo utengenezaji wa dini na ule ni uharibifu wa dini. Ndio maana tukaona tumisome risala hii tena maudhui hii. Watu wengi wanashindwa kunyooka katika dini kwa kutojua utengenezaji na watengenezaji, na watu wengi wanapotea kwa kuwafuata wapotezaji na waharibifu na waharibuji. Hawajui ni kina nani wanatengeneza, ni kina nani wanaharibu. Hawajui misingi ya Islam katika da'wa, katika manhaji ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Huu mshindo. Nakawaambia atakayeishi miongoni mwenu ataona mabadiliko mengi, ikhtilafu nyingi, kwa maana dini haitokuwa kama alivyoiacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, taraktukum ala almahaddati albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Alipoacha katika njia ambayo ni nyeupe, ambao usiku na mchana vyote ni sawa, hakuna giza. Mchana ni nyeupe na usiku ni nyeupe, usiku wake ni sawa na mchana wake. Hii njia aliyoiacha, wakati anaiacha hakuna wakati unahitaji tochi ya ziada wala ya kuchaji wala ya umeme wa tenesi wala mfano wake, iwe ni usiku iwe ni mchana. Njia aliyoiacha wakati wote ni nyeupe inaonekana, lakini itaingiliwa na vitu mpaka utahitajia watu wengine watakuwa wanachukua tochi mpaka za kuwazima ili kutafuta njia. Hivi ni hivi hapi watu wanakwenda kwa masufi, wanazama kwa mahizbi, kwa makhawarij, kwa maikhwan, kwa jamaa at-tabligh na wengineo, wanatafuta tafuta hapi watapata tochi. Njia aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyoka, haitaji ziada. Kwa ukiona kuna baadhi ya mambo yanaingia, fahamu huo ni uharibifu. Sasa dawa ni nini? Akasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka wakati wa hiyo migongano na hizo ikhtilafu nyingi. Hizo ikhtilafu kwa sasa ni jambo lisiloepukika, zipo. Na wala kuyataja makundi ya Waislamu kwamba yapo mengi, wala hakusemi kwamba huko ni kuwagawa Waislamu, huko ni kuvuruga jamii, la. Wa kwanza aliyataja makundi hayo ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotaja kuwa umma wake watatafariku ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, umma wangu utagawanyika. Alipoyataja makundi haya, makundi yote ni motoni isipokuwa kundi moja. Hapa ikawa kuna wajibu na lazima wa kuyajua na kuyasoma makundi hayo ili uyajue. Yaliyopotea uyaepuke, na lilonyoka ulipate na usimame nalo. Kwa atakayeishi miongoni mwana ataona silafu nyingi na mambo mengi ya uzushi. Tahadharini na uzushi wa aina yoyote atakayokuwa mzuka. Kisha akasema faman adraka minkum fahalayhi waman adraka dhalika minkum fahalayhi bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, atakayediriki hilo miongoni mwenu ni juu yake sunna zangu na sunna za makhalifa wangu ar-rashidin al-mahdiyin, tena waongofu ambao ridwanullahi alayhim ajma'in, wameongozwa na wao ni wenye kuongoza. Yeyote ambaye atakutana na hali hiyo alazimiane na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu masahaba wangu, hiyo ndiyo dawa. Amru alaiha bin nawajib. Ashahid Mtume sallam anawatabia masahaba kuwa dini itaharibika, mambo yatavurugika. Kwa leo sisi kukaa kutaja mambo yaliyovurugika na yaliyoharibika, tunarudi katika asili, ndio sunna hii aliwatajia. Na yote atakayekaa kakaa na watu wake akamwambia, jamani Waislamu wote sawa bwana, hakuna hili wala lile, wote ni Waislamu na wote ni watu wa la ilaha Allah. Wote ni watu wa Muhammad Rasulullah. Wote kibla yetu ni moja. Msafu wetu ni moja. Watu wote tufanyaje? Ana khalif hadithi hii. Ana khalif mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa watu wamevurugika. Na njia sahihi akawabainishia sasa, wakati huo mambo yamevurugika, lazima uwe na kifaa, uwe na ala ya kuweza kukusaidia wewe kuyapima mambo. Fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, hammu 'alayha bin-nawazil wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Katika riwaya ndio hapa, na katika riwaya ndio kama tulivyoona hapa kabla, innaha dalalatun hatta huwa mubin. Sasa basi tushaona namna wakati mambo yameharibika, tahadhari na uzushi, shikamana na sunna, ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa swali, wakati mambo yameharibika, mambo yamekoronika, utajuaje ni uzushi na hii ni sunna? Utapeleka maabara? Utalipeleka maabara jambo lako, alafu mwambie mkemia, niambie lipi uzushi, lipi sunna? Au utaweka kwenye debe upime uzito, hili kwa sababu ni zito ni sunna, hili jepesi bwana ni kama buabua, hili ni bid'a, utalipimaje? Hakuna kipimo zaidi ya ilmu. Kwa hiyo utajidanganya utakayesema mimi nafuata sunna hali yako usomi wala ulazimiani na elimu. Unaijuaje kama ni sunna hiyo? Unaijuaje? Hapa Mtume wa sallam anatuambia chagua sunna, achana na bidha. Utajuaje hapa nimechagua ndio na nimepatia? Kwa utagundua hapa ahmiyatul ilm. Ukitaka kutengeneza kwa njia nafsi yako na kadhalika, lazima uipate elimu kabla. Ndio maana katika misingi ya Islam tulipita kwa upesi kwanza kuingia kwenye upesi ni al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Tajal msingi wa tatu. Unahitajia elimu kabla hujasema na hujatenda, ili ujue hili ndilo na hilo silo. Kwa hapo kuna msingi mkubwa lazima kuzingatia. Kwa hadithi inatuonyesha namna ya mabadiliko na namna mambo yatakavyokuwa, na mabadiliko haya yatakayotokea katika jamii na watu wakapasuka mapande mbalimbali na makundi mengi, yanazo sababu au kuna sababu za mipasuko hiyo, ikiwemo ash-shahawat kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innama akhsha alaykum ash-shahawat allati fi butunikum wa khurujikum wa mubillatin fitan. Hakika mimi nawachelea sana vilio ash-shahawat matamanio yaliyo ndani ya matumbo yenu na katika tupu zenu na vile fitna zimeongezeka. Hayo ni katika mambo yatakayo kuchanganya wewe mpaka ukawa, ikiwa ukusimama sawa ukashindwa kuona fitna za aina mbalimbali, kama fitna ya tumbo, fitna ya matamanio ya mwili, shahawat kadhalika, fitna ambazo zinazunguka zinatoka kwa fulani kwa fulani kwa fulani, ambazo leo katika zama tulizonazo fitna hizo ni nyingi, bal kama au kamwadi bihar, kama vile ni mawimbi ya bahari namna yanavyotembea. Fitna ni huku na kule. Kwa hiki ni kipimo kuonyesha kuwa mtu lazima awe na elimu itakayomsaidia kusimama sawa, mpaka dini itarudika, itarudi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayarudu ghariban kama bada, na hii nitarudi ngeni kama ilivyoanza alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kina nani hao ambao ni ghuraba? Kwa tuba ile ghuraba ni kina nani? Akasema alladhina yusbihuna ma asdara an-nas, ni wale wenye kutengeneza kile ambacho wamekiharibu watu. Au alladhina yasbihuna idha fasada an-nas, ni wale watakaokuwa wanajitengeneza wakati watu wanaharibika. Kwa watu watakaosimama kwa ajili ya kutengeneza wakati mambo yamevurugika, hao ni watu ambao ni kurabaa, watakuwa ni wageni tu, lazima waonekane ni wageni. kila mmoja akitazama fulani, bwana msiniambie fulani bwana, wageni wanakuwa wageni. Katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita nuzaa'u min alqabail, ni wenye kuondoshwa katika makabila yao. Katika riwaya akasema alladhina yafiruna bidinihim min alfitan, ni wale watakaokimbia kwa ajili ya kuitetea dini yao kutokana na fitna. Katika makabila yao wanaonekana ni watu wageni wageni, fulani bwana, mpaka ndugu jamaa marafiki zake, na fulani naye rafiki yake bwana hamuelewi, naye fulani naye mambo yanaharibika kwa sababu, au mambo yanakuwa na sura hiyo kwa sababu watu wengi wameingia na wamezama katika uharibifu wa dini. Hali za kawaida kutachotakiwa ni kutazama kwa kipimo na misingi ya sawasawa. Je, hapa ndipo, hapa ndipo, na hilo haliwezi kuwa isipokuwa kwa ilmu. Ilmu kwani qala Allah wa qala Rasul. Kwa fi lafdhi ibn Majah qala fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam أتركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عمروا عليها بالنواجذ. نجوين نكيل أماتهم نكيجوا كتك سنة زانه، كيف عرفتم هذه السنن بالعلم؟ العلم بالتعلم. ndio sallama akamwambia lazimianeni na kile mlichokijua katika sunna zangu, tena ukisha kijua ukishike kwa meno ya magengo, kwa meno ambayo ni imara zaidi. Muislamu si dhaifu bwana, dini yako naishika kwa meno ya mbele tu, mtikisiko kidogo tu naachia. Usifanye hivyo. Muislamu kishaelewa hili haki, hata yakija mawimbi kutoka kulia, kutoka kushoto, unatakiwa uwe imara kama anavyosema al-Sheikh al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, thabituna kal-jibal wa tuhaqqu bi-thubuti istimama, kama milima. Muumini lazima usimame, usimame kwa sababu una elimu, unajua hiki ndo haki, hii ndo qala Allah wa qala ar-Rasul. Hata kiumba mawimbi, ushaona mlima bwana unapelekwa na upepo, sinaanguka miti, vinaanguka vidududu, lakini milima inabakia vile. Aliifananisha milima kama vile watu ambao wamesimama katika haki, namna wanavyothibiti hapa duniani. Anapigwa huku na kule, yuko vile vile, kwa sababu wewe umeshasoma, unaijua hii ni haki. Usiburuzwe maadamu umejua hii ni haki, simama imara, usiyumbishwe wala usidanganywe na wingi wa watu. Lau kama wingi wa watu ungekuwa ndio haki, basi Ibilisi ndio angekuwa na watu wengi, ndio angekuwa kwenye haki kuliko wote. Sikia maneno, ndio sababu watu wa maasi yao wanapata Ibilisi, wazushi wanamuona Ibilisi, washirikina wote wanamuona Ibilisi. Sasa Ibilisi ana watu wangapi, na makundi mangapi, na makabila mangapi? Lakini yuko katika haki. Hapana, kwa haki haipimwi hivyo. Kwa simama imara, maadamu umejua kwamba hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa mahali mshakisha akasema, akahitaja kaneo kuhitaja hadithi hii almu'minun, au fa innama almu'minuna kaljamali alif, hakika waumini ni kama ngamia alif ambayo amefungwa kama maalum. Ngamia akitaka kuswagwa, kwa wale ambao wameshamuona ngamia au wamesha mswaga ngamia, anakuwa na kamba maalum anafungwa kwani kwake, kwa lengo la kumvuta aelekee kulia au kushoto. Hiyo ndio steering kama gari. Kwa hiyo ile ngamia aliyofungwa ile kamba, ile zimamu maalum kwa ajili ya kumwongoza muumini, anakuwa vile vile. Haithuma aqidan qala, popote anapoongozwa muongozeka. Muumini anatakiwa awe namna hii, kishaelekea katika kitabu, katika sunna. Wewe hauna mabavu, hata kama ulikuwa mbabe bwana, hamna kuvimba tena, maadamu umeshaingia katika manhaji ya haki. Wewe unanyooshwa na qala Allah na qala ar-Rasul, basi al-akhu unachofanya hicho sicho. Wewe unakuwa mpole kama vile ngamia ambaye amefungwa kamba, mpole laia. Mungu anaitamteni yule ngine mwingie katika manhaji, mpole. Ndio, naelewana. Wewe kuna mtu katika zama hizo pengine za maandamano na nini ungekutana naye ingekuwa ni shida. Hawakuacha namna hiyo. Lakini sasa na kuna mtu rahimu kama yeye. Mpole mashallah. Kwa nini? Kwa sababu mu'mini ni kaljamal al-alif. Haituma in qad. Kokota anapunguzwa anaongezeka, ananyoka. Mu'mini anakuwa laini. Kwa mu'mini anatakiwa kuwa namna hii katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أتكيش من يقول وين أتولى اختلاف نيجي وهذا معناه حدود تغير بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا هي معنى لكن لحدود تغير لقطوكية مبادلكو بعد كفاريش مثل صلى الله عليه وآله Kwa maana baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mabadiliko yatatokea mengi tena makubwa. Watu watakuwa katika hali mbalimbali. Mabadiliko yatakuwa ni mengi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mmoja alikaa akamwambia masahaba wake kaifa antum idha futihat alaykum khazain Faris wa Rum. Mtakuwaje nini mtakapofunguliwa hazina za Faris na Rum? Wakati itakapokuwa Faris na Rum zimeingia chini ya dola ya Uislamu, imefunguka miji hiyo ikawa chini yenu, na ni miji yenye mali, ni miji yenye makasri makubwa, ni miji yenye utajiri mkubwa, ikawa chini yenu ninyi Waislamu, kama mnaipeleka miji hiyo, ninyi ndio wasimamizi, ndio watawala katika miji hiyo, neema zimewafungukieni, mtakuwaje? Katika masahaba katika sahaba mmoja akasema nakulu kama qala Allah wa rasuluhu. Abdurrahman ibn Auf akasema tutasema kama alivyosema Allah na mtume wake, kwa maana tutalazimiana na kitabu kadhalika na sunna. Sunna makambia au ghaira dhalik. Je, hamwezi kuwa kinyume na hivyo? Tatanafasuha thumma tataasadun. Tatanafasuna fiha, mtashindana katika hiyo, yani tatanafasuna kwa maana mtashindana katika hizo mali na hizo Faris na Rum. Mali kikunjuka watu watashindana, thumma tataasarun, kisha mtafanyana hasad, thumma tatadabarun, kisha mtahamana. Mambo yako kwa hivyo. Khairi ikitokea, je, nini hakutotokea mipasuko hizo ni fitna na mambo yatabadilika? Hamtokuwa hivyo? Hamtoweza kuwa katika hali ya namna hiyo? Kwa maana mambo yanaweza kufunguka na watu wakaona kama ni neema, kumbe ni fitna kwa Uislamu. Ndipo tumasema kwa kutokea fitna, ni fitna kama tulivyoendaje hali hiyo kimuia kwa sababu ni tumbo, kwa sababu ni njaa, kwa sababu kadhaa wa kadhaa. Kama ni kule katika hali nyingine wal faqa akhsha alaykum. Sio hivi zaidi nyingine mfakiri. Inama akhsha alaykum an tubsata alaykum dunya kama busitat ala man kana qablakum. Fatana fasuha kama tana fasuha mkashindania kama mkashindania ulikuwa kabla yenu, fatumulika kumu kama afumakatu humulika kwa mbibeli kama ili mwanganini. Hayote ni kuonyesha kwamba mambo yanaweza kubadilika na watu wakaona hali hiyo. Tayyib, almuhimu ni kwamba mabadiliko ni jambo ambalo haliepukiki, ni kadari ya Allah na ni sunna ya Allah. Wa yadullu ala sihhati ma dhakartuhu lak, na kinajulisha juu ya usahihi wa yale niliyataja. Ma jaa an Salim qal sami'tu umm ad-Darda taqul, nilimsikia umm ad-Darda akisema radiyallahu ta'ala anha akisema dakhala alayya Abu Darda, aliingia kwangu Abu Darda sahaba, aliingia kwa ahli yake kwa mji wake, wa huwa mudhabun faqultu ma adhabak, akiwa amekasirishwa, amekasirika sana, nikamuuliza kitu gani kimekukasirisha. Faqala wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin shay'an illa annahum yusalluna jami'an, na hapo kwa Allah sioni katika umma wa Muhammad chochote isipokuwa kuwa wao wanaswali pamoja, ndio jambo ninaloiona tu. Dini na mambo mengi, lakini dini ambayo naiona wamebakia nayo ni kuswali tu pamoja msikitini basi, ama itikadi mbalimbali, nyoyo tofauti, manhaji mbalimbali, manhaji zao. mielekeo yao tofauti, hawako tena katika dini aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizo ni zama za Abu Darda, sahaba aliyemwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema anaona dini imepotea, kumebakia swala tu za jamaa. Unatania tangia wakati huo mpaka leo, kumebakia nini? Swala za jamaa pia hata haziko hivi. Hata swala za jamaa pia bado zimeshaharibiwa pia. Haziswaliwi swala za jamaa, wanaume wengi pia hawaswali swala za jamaa. Na wanaoziswali pia hawazijui. Hawajui swala zao. Asilimia kubwa watu wako katika hali hii. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتب شرحه حديث التفقه الباري اكتم قوله يصلون جميعا نونا ونصلي pamoja tu اي مجتمعين مسلمين وحدث المفعول وتقديره الصلاه او الصلوات نكمونش مفعول ambayo ni swala au salawat kwa maana naona kilichobakia kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kwamba wao yusalluna salata jami'an, wanaswali swala kwa pamoja, au salawati jami'an, wanaswali swala kwa pamoja. Ndicho kitu nasema wa muradu Abi Darda, anasema al-Hafidh. Na makusudio ya Abu Darda anakusudia nini? Anna a'mal al-madhkurin, amali za watu waliotajwa hapa ambao ni waislamu katika umma wa Muhammadi, a'mali zao kwa maana matendo yao, hasala fi jami'iha an-naqs, umepatikana katika amali zote mapungufu, wa taghyir, na mabadiliko, illa tajmi' fi salah, isipokuwa tajmi'a kwa ajili ya swala, mkusanyiko wa swala ndio uliobakia. Wa huwa amrun nisbi, nalo ni jambo ambalo linanasibishwa, kwa maana ni jambo analisema linahusu wakati ule. Ni anna hala nafi fi zamani nubuwa, kwa sababu hali ya watu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana atam mimma sara alayhi baadaha, walikuwa wametimia zaidi, jambo lao lilikuwa limekamilika zaidi kuliko mambo yalivyojiri baadaye. Umma kana fi zamani shaykhain, kisha ikawa katika zama za mashaykha wawili Abu Bakar na Umar, atam mimma kana alayhi, ikawa jambo li atam, kana al-amru atam mimma sara ilayhi ba'dahuma, kuliko ilivyokuwa baada yao. Wa kaanna dhalika sadara min Abi Darda fi akhir au fi awakhir umrihi, na kama vile hilo lilitokea kwa Abu Darda katika mwishoni mwa umri wake. Wa kana dhalika fi awakhir khilafati Uthman, na huo ni mwishoni mwa khilafa ya Uthman. Fa ya laita shi'ri idha kana dhalika al-asr al-fadil, ya laita shi'ri ay laita ilmi, elimu iliyoje lau ujuzi wangu, ikiwa hilo limetokea katika zama hizo bora. Bi sifati mazkura, kwa wasifu uliotajwa inda Abi Darda kwa Abu Darda, fa kaifa biman jaa ba'dahum min at-tabaqat ila hadha az-zaman, vipi kwa waliokuja katika tabaka zilizofuatia mpaka leo. Fataghayyaru hasirun fil umma wa lidhalika akhbara sallallahu alayhi wa sallam fi ma jaa al-khabar 'an tadbir ad-din, na kwa sababu hiyo akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika maneno yaliyokuja kuelezea kuhusiana na kuijadidi dini, kuihuisha dini. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra's kulli mi'atin man yujaddidu laha dinaha, hakika Allah anatuma katika umma huu kila baada ya miaka 100 anayejadidi na kuhuisha dini. Anajadili vipi? Maana yake ni kwamba dini inaporomoka na dini inaharibiwa. Wal muradu min at-tajdid, na makusudio ya kuihuisha dini, kuiweka upya dini, kama bayyanahu fi hawli al-mahfuz, ihya'u man darasa min al-hamal bil-kitab was-sunnah wal-amr bimuqtadahuma wa imatatahu ma zahara min al-bid'ah wal-muhdathat, ni jambo la kuruhisha kile ambacho kimepotea katika amali, kila ambacho kimeharibiwa katika amali ya kitabu na sunna, kila ambacho kimeharibiwa katika kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vile vile kuruhisha na kuamrisha muktaba wa kitabu na sunna, na vile vile mada tu madhahara mina bid'ah ya ibtida, kuua kilichodhihiri katika bid'ah na uzushi, kukiua yuko kuvunja dini. Kwa yoyote atakayepambana kwa ajili ya kuondosha bid'ah, kuzipiga vita bid'ah, huyo anapambana kuihuisha dini. فالتغير والاختلاف مبادليق والاختلاف عما كان عليه الامر الاول حاصل kutoka katika hali ambayo jambo la kwanza lilikuwa, mabadiliko hayo ni jambo lenye kuwa, wa ilajuhu birrujui ila ad-din wa huwa al-islah, na kutibu kwake ni kurudi katika dini, napo ndo kutengeneza. Wa manhaj al-islah lil ahli as-salaf as-salih أهل السنة والجماعة مربوط بخمسة ضوابط وهي تعالية منهج أهل السنة منهج السلف منهج هي مدبتي وقف ببنجيل بيتان وبفتافيو wanatengenezaje ahli sunna wana vipengele vitano, zingatia cha kwanza mpaka cha mwisho utajua kutengeneza na kwani. Hapa alikuwa anaeleza huyu kuharibika kwa dini huko, na wako wanaoharibu na wako wanatengeneza, na wapo wanaounga mkono kuharibu na wapo wanaounga mkono kutengeneza. Al-dhabitul awwal, kidhibiti cha kwanza cha kutengeneza jamii ya Kiislamu, anna mawdhu' al-islah al-awwal, mawdhu' ya kutengeneza ya mwanzo, mada ya kwanza nazo ya kwanza nayo katika kutengeneza, wal asas, na msingi wa kwanza katika kutengeneza, huwa ibadatullah wa tawhid, ni kumwabudu Allah na kumfundisha yeye. Kwa maana hii ya kwanza, yeyote atakayeanza na jambo linginelo ambalo si tauhidi katika da'wa yake, katika kutengeneza jamii yake, ukimwona tu hata kama umeanza kusoma jana kaida au alif, jua huyu anaharibu, si mtengenezaji. Hata kama una elimu, ukiona mtu kafika katika jamii, kwanza kwake kutengeneza, anaanza na vitu vinginevyo, ameashiria baadhi ya mifano katika kipengele hiki cha Italia, anaanza baadhi ya vitu vinginevyo, mara alingalie watu tutoke tubebe sufuria huku na kule, ndio msingi wake wa kwanza. Mara sisi tuanze kufanya mazoezi, tubebe bunduki tutengeneze jamii, ndio msingi wake wa kwanza. Mara sisi kwanza tungekuwa kwanza na nasari yenye nguvu kwanza na mfano wake, ndio tusingeweza kupata nguvu zile za nini. Mara sisi tungepata watawala kwanza wakapanda katika ngazi za juu huko, wangapi wangapi, ndio tutaanzia huko. Yote yanayofanana hayo, fahamu hata kama umeanza jana kuswali na umefirini jana, hamna mtengenezaji bali. Tumeelewana? Ukishaona hivyo tu na umeingia msikitini, umekuta mada ndio hiyo ya kwanza, ndio msingi wake, vaa viatu vyako, toa vumbi chachu ya mguuni katika sehemu nyingine ya kutengeneza nyumba, hapo sipo. Tumeelewana? Kwa mifano kama hiyo itakuonyesha kwamba msingi wa kwanza kutengeneza sio huo. Madalilu ala dhalik, yaqulu Allahu azza wa jalla, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله نسمى تمتوما فكيلا أمة فكيلا واتو مجمبي مدياك يا كوانزا لتوحيد ما كجيبوش عن شرك فسوى نفاتا من نبياني أبو سيو مدى من نبينا مسوى. كذلك فهذا نوح عليه السلام، هو نوح عليه السلام يقول تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح الغيب وتواك الله نسيما تنتم نوح وتواك جملة قوانزا كتما أي وتوان معبدون الله حمنا معبدين ووحق أسيق وروح هنا نجملة قوانزا. Hata kama watu wake walikuwa na matatizo mengi, hata kama walikuwa na mikhalafa mingi, walikuwa na dhulma nyingi, lakini jambo la kwanza akaanza nalo, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, hasa kama bwana mwanaharakati huko akaja na harakati zake za kiikhwan, harakati zake za kijamaa ikhwanul muslimin, au harakati zake za hizbu tahrir, harakati zake za aina mbalimbali katika makundi yaliyoelea hapa nchini na sehemu nyinginezo, akaacha msingi huu anakuja kwa jambo lingine la wa hadha Hud alayhi salam pia naye anasema, wa ila Allah anasema, wa ila hadin akhahum hudan qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, enyi watu wangu mabuduni Allah, hakuna mwabudiwa wa haki asiyekuwa Allah. Huyo ni Hud alayhi salam. Wa hadha Salih alayhi salam, nabii Allah Salih alayhi salam anasema, amma wa ila Thamud akhahum Salihan qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru, mwabuduni Allah. Jambo la kwanza tauhid, wanaasikiana wote katika maneno haya. Sasa kitokea mtu akasema, bwana watu wametofautiana, mpaka wema waliopita wametofautiana, lakini la msingi turudi sote katika njia moja, tukubaliane kutokubaliana na mfano wake mwingine hapa. Katika jambo la tauhidi wote wanaafikiana. Tazama manabii namna ambapo wote katika jambo hili wanaafikiana, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Wa hadha Shu'aib alayhi salam pia anasema, Allah anasema, ila madyan akhahum Shu'aiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru. Anaanza na tauhid. وهذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نهيدي فيها ديره لو يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم alipomtuma mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Muadh ibn Jabal kwenda Yemen, alimwambia, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Jambo la kwanza uwalinganie wampekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inaonyesha elimu kwa dai, elimu kiujumla, kwa sababu Muadh ibn Jabal alikuwa katika maulamaa wa kisahaba. Kadhalika hadithi inaonyesha kuwa dai lazima ajue watu anaowalingania. Mtume sallama akamwambia, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab, akamjulisha watu anaenda kwao. Kadhalika dai lazima ajue wasail na njia za da'wa na aulawiyatu katika da'wa, mambo ya kuanza na mambo ya mwisho. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah alhadith. Kwa lazima haya mambo ayazingatie yote anayetaka kutengeneza jamii. Sasa huu ndio mwenendo wa manabii wote mpaka nabii wa mwisho ambaye ni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Huu ndio mwenendo wa masahaba kuanza na tauhid. Leo wanaibuka maduati walinganizi wengi na maalasafi, kwa sababu Waislamu wengi hawasomi, hawafuatilii dini yao. Wao redio hizo na TV hizo na waongeaji hao ndio waongeaji msikitini mwao na masikioni mwao na kwenye familia zao, hawajali kwa sababu tu kwani kwa soma ngonjero tu bwana. Sikala Allah bwana wa qala rasul jirana kwa kile moja tu waipenda katika mjibu jirani tu ongea maneno kama bwana eh. Kuna baadhi ya redio na TV ukisikiliza utasikia unapotezwa, unaambiwa kadha kadha. Hata kuna msiba mmoja alikuwa na mechi na mimi nilifanya kazi. Sina watu kondo walikuwa wanasema ati kuna na kwaje? Elwani. Nielewa wewe. Nadhani na tumeelewana sema hivi. Eti mwangalia sasa na nariga na mapenzi tunaona sahabi na hivi kwa wala. Mambo yote kusema kwa watu fulani. Elwani. Wakati Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam miongoni mwa mambo aliyochelea kwa masahaba wakati anawaambia ni al-a'imma al-mubirrin, viongozi walinganizi wapotezaji. Kwa jambo la msingi ndugu zangu ni kubainishiana ipi haki na ni ipi si haki, kwa kuwajua watu katika usuli na misingi wanayotumia katika da'wa, ikiwemo ni jambo gani wanalipa kipaumbele. Sio watu wanakaa wanajikusanya siku mbili tatu nne, jambo lao la kwanza ni mambo mengineyo. watu wanapata nashati, wanapata nguvu, Allah anawaruzuku mali na pesa, Uislamu unatiwa mabarabarani, maandamano na mfano wake. Na mwana mfano wake, hiyo sio dawa ya haki. Dawa ya haki ndio dawa hii ya kwanza kuelimisha na kuwalingania watu tauhidi. Kwa ukiona msingi huu, hata wakwambia fulani ni mharibifu, lakini mbona akaanza na tauhidi? Dhibiti msingi huu wa kwanza mpaka ya mwisho atakayohitaji. Tunaelewana? Akipoteza msingi, fahamu hapa kateleza, huu si msingi wa Ahlusunna kwa Uislamu katika familia. Kwa msingi wa kwanza ni huu ambao lazima uudhibiti wewe Muislamu, kabla hujafungulia redio yako wala kukaa mbele ya mtu wala kulazimiana naye na kufuatilia darasa zake na mihadhara yake, lazima ujue misingi yake ya kulingania, kwa sababu wote walinganizi na makundi yote aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna anayesimama akasema jamani, yeye mimi ni ibilisi nifuateni. Sio hivyo. Hakuna anayesimama akasema mimi ni shaitani nifuateni. Hapana, katika walinganizi binadamu asimama aseme hivyo, hapana. Lakini wapo ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaita kuwa ni shayatin al-ins, mashayatin wa binadamu. Kwa lazima Muislamu uelewe, hata kama anajiita Muislamu tena Muislamu wa Sunna, lakini mbona anakopeleka watu siko? Fahamu siko. Manusi. Falladhina yad'una ila al-islahi, tazama sasa. Wale wanaolingania katika kutengeneza, wayaj'aluna da'watahum al-islahiyya, na wakajalia da'wa yao ya kutengeneza, fil qadaya siyasiyya, msingi wao ni katika kadhia za kisiasa. Au fil qadaya al-iqtisadiyya, au msingi wao ni katika kadhia za kiuchumi. Au tawzi'i al-sarwa, au msingi wao wakaujalia ni katika mambo ya kugawa gawa mali. Bwana, sisi ili Waislamu waweze kusimama sawa, unajua kwa nini Waislamu hawafuati manhaji sahihi? Bwana, uchumi wa Islamu ni ngumu. Kwa lazima jambo la kwanza tengeneze vikundi, masako siwagawie gawie pesa, ili wanyanyuke nyanyuke, wawe imara, na wao Waislamu waweze kuihami dini yao, wasiritadiritadi wala wasiyumbe yumbe. Muislamu akiwa na chochote mfukoni ataswali, atakuwa kadhaa. Tazama Sheikh kama vile kaishi Tanzania, Mwarabu mlima. Nelewana? Wakajalia kwamba msingi wao ni kwanza kuundaunda mavyama, wagawie gawie watu pesa, masako sako, ukiarifika. Ilifika huko. Haya, alhamdulillah alladhi sallama min hadhihi albalaya. Nelewana? Kwa wakajalia msingi wao ni kuundaunda vitu vya namna hiyo, au nahwi dhalika, mfano wa hivyo. Fahaulai, hawa watu, amilu amala laysa alayhi amru rasul fahuwa raddun alayhim, wamefanya jambo ambalo hakuna amri ya mtume, linarudishwa kwao, halikubaliki. Fahamu ya kwamba jambo lao tupilia mbali katika kapu. Hata kama wamevaa vilemba na lembo za dini, na wakajalia mavyama hayo na masakosi yao katika misikiti walivyokuwa waharibifu, wasivijalia masokoni, vyama hivyo vikawa vinawafuata Waislamu misikitini. Yeye wataka kuwazuga Waislamu mpaka misikitini mwao. Kila msikiti kuna chama, kuna kitawi cha misakosi na madudu kama hayo. Eshani Mwenzo kisema mba tata, au si Uislamu bwana? Ndiyo ni Uislamu. Uislamu waharibifu, wanawachinja Waislamu katika dini yao. Tayyib, au nahwi dhalika, fahaula yaamilu amala laysa alayhi amru rasul, wamefanya jambo ambalo hakuna amri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kwa sababu wamefanya jambo ambalo hakuna amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, hawajafuata utaratibu, madhara yanakuwa mengi ndani yake, mara mariba, mara masala ya ikhtilati baina rijali wa nisai, wanaume wanawake, mavurugu kibao, kwa sababu ya kutopata njia. Faman arada lislah, atakayetaka kutengeneza, walam yaj'al hadha huwa maudhu'ahu wa maqsadahu, na hajajalia jambo hili kuwa ndiyo maudhui yake na maksudio yake, yani jambo la tauhid. Faqad khalafa manhaj al-anbiya, ameshakhalifu manhaj ya manabii wote. Wataraka ma alayhi al-islahu al-shar'i, na ameacha jambo ambalo utengenezaji wa kisheria ndo uko nalo. Utengenezaji wa kisheria uko katika jambo la kwanza la tauhid, inda ahli sunnah wal jamaa. Wanzuru fi ma yaz'alu al-islah, kisha katika kujua katika zama tulizo nazo, Tazama katika wale wanaodai kutengeneza. Kila mtu akisimama akianza kutengeneza na kulingania katika kundi lake atakuonyesha jamani wanajamii waharibika bwana. Ili tunyoke bwana tunahitajia kadhaa. Naona jamii ilivyoharibika bwana. Lazima tuone kikundi maalum cha kutoka na kuzunguka na kubeba sufuria. Unaona jamii ilivyoharibika bwana. Hapa bila kuonda vyama vya kisoko zinakaza hatutoki. Unaona jamii ilivyoharibika bwana, Uislamu anateswa bila maandamano hatutoki. Unaona jamii ilivyoharibika bwana, hapa ni wakati wa ngumi sasa. Hilo kwa jina. Ndio. Haya. Anamalizia sasa kwa kuonyesha ukitazama yote anaidai kutengeneza. Wayatasamma bismihi, na akaliita kwa jina la mtengenezaji. Hadhi ayyam, katika zama hizi, katika siku hizi. Tajiduhu mukhalifan lihadha almuhabiti, ukamkuta ni mwenye kukhalifu kidhibiti hiki. Tena ashadda almukhalafa, tena mukhalafa uliokuwa mkubwa, ameacha msingi huu wa kutanguliza tauhid. Fatawzi'u thurwa, basi jambo la kugawa pesa. Hajirahu layl wa nahar, ni siku ya nusu yake, nusu ya usiku wake na nusu ya mchana wake, kwa maana nusu ya mchana nusu ya usiku, mpaka ananyoka anakauka kwa ajili ya kuzunguka na wagawia watu pesa na ratibu mambo ya kipesa pesa. Tumeelewana hapo? Hayo mambo yanaeleweka jamani? Hii risala sio yangu, sijaiandika mimi. Tumeelewana? Kwa kuna mtu anazunguka nusu ya mchana wake na nusu ya usiku wake, ni kwa lengo la kugawa hayo mambo ya mali na kuwasaidia watu katika mambo hayo. Wa munazaatil amri ahlahu, na vile vile kupambana na mtawala au kupambana kumnyang'anya au kulinyang'anya jambo kwa mwenyewe, kwa maana kupambana na mtawala ili kumtoa katika utawala. Analingania katika kutia chuki dhidi ya watawala. Hii ndiyo deidanuhu, ndiyo danadana yake. Kwa maana anapiga danadana mchana usiku, hayo ndio maisha yake. Utakayeona mtu anafanana hivyo, fala sha'na lahu ma hadha Allah bi aslan, hana namna yoyote katika kidhibiti hiki aslan, kwa maana hana namna, hana sehemu yoyote ya kulazimiana na kidhibiti hiki cha kwanza aslan, illa min babi dharbi ar-ramad, isipokuwa katika mlango wa dharru ar-ramad ala al-uyun, katika mlango wa Swahili wanasema mlango huo wa Arabu, maana ya Kiarabu pia usaiwa kwa nayo kupiga changa machanga macho, lakini ndio kama changa ya macho, dharru ar-ramad ala al-uyun, ni kupigwa changa ya macho. Inafunikwa hii tikitaka, inaona kama ah, hapo da watu wanafanya dini, mashallah mashallah, kumbe malengo yako mifukoni na kwenye makapu yao ambao wewe huyaoni. Napigwa changa ya macho, naibiwa. Tumeelewana? Kwa watu wakawa wanakwenda katika sura hizo, mara wanapoteza wanatolewa katika njia sawa kwa kupigwa changa ya macho. Wasalafiyun ahlu sunnati wal jamaa yusaddiquna biwa'di llahi lahum idha haqqaqu ibadatahu wa tawhidahu subhanahu, wao wanasadikisha ahadi ya Allah aliyowaahidi wakihafidhi ibada na tawhid. Wao ahlu sunna wal jamaa, Waislamu waliosimama katika njia sawa. Fa innahu sayastakhlifuhum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim, atawafa khilafa ardhini kama alivyowapa khilafa, atawatawalisha na kuwapa nguvu ardhini kama alivyowatawalisha waliokuwa kabla yao. Wa bi annahu yumakkinu lahum, na kwamba yeye atawapa nguvu dini yao. Yumakkinu lahum dinahum alladhi btama lahum, atawatilia nguvu dini yao ambayo Allah amewachagulia, ameiridhia kwao, ataitia nguvu endapo atafuata msingi huu. Wa bi annahu, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala, sayubaddilanna khawfahum amna, atawabadilishia hofu waliokuwa nayo, hofu ya aina yoyote, hofu ya umaskini, hofu ya maisha, hofu ya kaza, watapata amani, watatulizana endapo watafuata msingi huu. Yakulu Allahu azza wa jalla, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum, Allah muahidi walioamini miongoni mwenu. Jambo la kwanza, ahadi hii inawaendea wale walioamini. Jambo la kwanza, ahadi hii zinazokuja mbele zinawaendea wale walioamini. Waamilu salihati, na wakatenda matendo mema. La yastakhlifannahum fil ardh, angalia ahadi hizo. Imani iliyojengeka juu ya ilmu, imani ambayo inajengeka juu ya ilmu na amali. Allah subhanahu wa ta'ala anawaahidi layastakhlifannahu fil ardhi, atawatawalisha yeye Allah hapa ardhini kama stakhlafa an-nabiyya min qablihi, kama alivyowatawalisha walikuwa kabla yao. Hiyo ni haja ya kwanza. Kwa mnataka khilafa, hakuna haja ya kuunda kikundi fulani, hiki ni chama kwa ajili ya khilafa. Chama chetu na malengo yetu ni kutafuta khilafa. Hamna haja hiyo, mnapoteza muda. Khilafa Allah ameitaja, itakuja tu. Sharti tafuteni imani sahihi na matendo sahihi. Kwa yule aliyekaa kusomesha dini na kusoma dini na kumhimiza mwenzake kusoma dini na kusoma tauhid na kusoma sunna, kusoma Qur'an, kuisoma fiqhi, kusoma lugha ya kisheria, wale waliokaa kufanya hivi ndio wanaotafuta khilafa ya kweli, sio wale wanaobeba vitu kwa makoni. Bwana tayyib, kama stakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum, lau Islamu angeijua misingi hii wasingepotezwa, wasingegongwa virungu, wasingeibiwa pesa zao, wasingekuja baadaye kujuta, bali ningejua bwana nimepoteza umri. Waislamu kila mtu angekuwa ananyanyuka anachukukia katika manhaji sahihi, lakini kwa kuwa misingi hii asijua, ndio maana mtu anakuja kushtuka shabonga dua. Lakini mu'min hagongwi mdumu katika shimo moja maamini, kama alivyosema Mtume, المؤمن لا يلدغ في الجحر مرتين, مؤمن agongwi mdudu katika shimo mara mbili, akaweka akagongwa mara ngoja mtesi tena arudia tena anaweka mawe, kwa sababu anayo mawe mkono. Mu'min agongwi mara mbili, ukigongwa mara kwanza unashtuka. Naelewana hiyo? Hawa ndio hawa, kundi ndio hili. Je, kuna mabadiliko? Watu wametubia, wametaraji, wamerudi katika njia sawa, wamesimama pamoja na maulama, wamesimama pamoja na maulama, na mawkifu yao ni mawkifu ya maulama. Hawa ndio hawa, wale wale ndio wale wale. Mbona hatuoni mabadiliko? Mpaka unataka uongo mara mbili mara tatu kwenye shimo moja. Muumini hawi hivyo bwana. Muumini anakuwa fasihi, anakuwa na uelewa. Kwa lau Uislamu ungejua, sasa kwa kuwa unajua sasa na unasikiliza, utakiwa usiulie tena mara nyingine. Ni wakati wa mabadiliko ya Uislamu, kuzama katika dini, kuzama katika elimu, kuacha kurubuniwa. Ni wakati wa kila Muislamu anayehurumia nafsi yake kujitengea wakati wake wa kuisoma dini, kumtengea mke wake wakati wa kusoma dini, mwanaye. Huu ndio wakati wa kufanya hivyo. Fitna zinazokuja mbele ni kubwa zaidi ya zilizopita. Ma min ayamin illa walladhi ba'daha sharru aw ma min yawmin illa walladhi ba'dahu sharru, hakuna siku isipokuwa inayokuja inakuwa ni shari kuliko. Kwa fahamu sio kwamba mambo yalikuwa zamani bwana, kipindi hicho bwana tumeumizwa, yanayokuja ni makubwa zaidi ya hayo. Na sisi tunazungumzaje? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yuraqqiqu ba'daha ba'dan تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم انكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه بقى مش حديث اذا فتنة تنخوجة انكوجة هي مسلمة سبحان الله تنخونا انكوجة نبقوا نجينا ساسا كما مامو رهيلي وانا ديني ساسا دوهمنا نهوي لا يكوى فيلي. Hawa nao wamekuwa vile, hawa nao wameparaganyika, kule kumekuwa vile. Ukiona hayo yanajiri yanakuja, si wakati wa kusema bora mimi nikae sana, mimi vitunguu vyangu na tangawizi zangu na karafuu zangu. Si wakati wa kusema nini, ndio wakati wa kujifunga kibwebwe sasa, kukaa darasani. Kwa fitna ikiondoka hii inakuja ile, watu wanagongwa hili, wanakuja wanagongwa na lile, ambalo lilikuwa dogo unaona linakuja lingine, mpaka leo unasahau tulisema yale. Sasa hali makubwa sana bwana. Allahu akbar. Ndio hivyo. Kwa hiyo waamini wameahidiwa watapewa sadaka, Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi hivyo, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi qala lahum, na atawamakinishia dini yao ambayo Allah ameijia kwao, amewachagulia Allah, ataitia nguvu dini ya Uislamu. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, نتبدلشي بعد خوف تكون أماني, يعبدونني لا يشركون بي شيئا watakuwa wanaabudu mimi hawashirikishi na chochote, wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun, na atakaye kufuru baada ya hapo basi hao watakuwa ni katika wale ambao ni makafiri. Ndugu zangu, huu ni msingi wa kwanza katika misingi ya kutengeneza jamii ya Kiislamu na jamii ya Kiislamu. Na risala yetu itakuwa tumevuka nusu sehemu kidogo, inafia tu chini ya nusu. Kwa inshaallah kitabu kinachokuja tutamalizia sehemu ndogo iliyobakia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika watu ambao ni mwenye kuongozwa na wenye kuongoza ndugu zao. Na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tukawa miongoni mwa wenye kupotea na kuwapoteza ndugu zao. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.